σημαντικά έργα υποδομής τα οποία να δώσουν την αίσθηση αναβάθμισης αυτής της περιοχής. Επομένως, για τα ζητήματα αυτά, καρότο και μαστίγιο. Είδες με τι αποφασιστικότητα ο ηγέτης λέει τη λύση. Μερακλής. Καρότο και μαστίγιο. Έτσι. Θα γεμίσει καρότα τα εξάρχεια. Δεν ξέρω. Οι αναρχικοί θα μασουλάνε καρότα. Μπαξμπάνι θα είναι ξαφνικά. Θα τρέχουν μες στα στενά μαζί με τους αστυνόμους. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και γιατί όχι τσεκούρι του Βορύδη. Το μαστίγιο είναι μερακλείδικο. Γιατί όχι τσεκούρι του Βορύδη να του πελεκάει, α πούμε, έναν ένα, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ. Αν είναι ο Βορύδη υπουργό δημόσια τάξη. Δεν θα είναι. Μπορεί να ζητά ράτσε να πετά τα τσακούρια. Δηλαδή, τα υπτάμινα τσεκούρια μετά του υπτάμινου αναγκικού. Ήταν ο Βορύδη δημόσια τάξη και ο Άδωνη Αμήνη. Έχω εγώ πρόταση. Θα ανέβουν στι ταράτσε οι ματατζίδε, γιατί από κάτω όλοι πετάνε γλάστρε. Ναι, ναι, ναι. Στου ματατζίδε. Θα ανέβουν στην ταράτα ταράτσα, και θα πετάνε τσεκούρια σε αυτού που πετάνε γλάστρε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για να πάνε γλάστρε τελικά μπράβο, κάτω με τσεκούρια. Οι οποίε γλάστρε θα είναι με καρότα. Το κλείσαμε, διαφημίσει, εδώ είμαστε. Μήνυμα ακροατή που το ξέρει από την Ηλιούπολη που είναι και ποιητή και καλλιτέχνη και διάφορα άλλα. Οι Γάλλοι τον ευράβευσαν με το βραβείο του Σθένου, μάλλον γιατί μα κυβερνά με αριστερού καμένου. Αυτό. Τρομερό. Τι βγάζει η Ηλιούπολη. Ο Μπάμπη. Χαμένα ταλέντα της Ηλιούπολης. Βέβαια το έγραψε στην Αργυρούπολη όπου είναι η δουλειά του, αλλά δεν έχει σημασία. Α. Έχει. Μην παίρνει τη δόξα Ηλιούπολη. Σήμερα ξέρει τι παγκόσμια μέρα είναι, γιατί αυτοί που έφτιαξαν τι παγκόσμιε μέρε. Δουλειά δεν είχαν να κάνουν. Πραγματικά έχουν μέρε. Είναι η διεθνή ημέρα για τον τερματισμό τη ατιμορρησία. Επιτέλου. Και πώ θα το γιορτάσουμε άρα. Δεν ξέρω και πώ τερματίζεται η ατιμορρησία. Πώ τερματίζεται αφενό. Και τι ορίζουμε ατιμορρησία. Ωραία, γαμώτο. Ατιμορρησία η μάνα προ το παιδί. Ατιμορρησία στα πολιτικά εγκλήματα. Στα εγκλήματα πολέμου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι η παγκόσμια μέρα για τον τερματισμό τη ατιμορρησία. Άρα υπάρχει παγκόσμια μέρα ατιμορρησία. Άρα υπάρχει. Για να έχουμε και τον τερματισμό. Και παγκόσμιο κίνημα. Προφανώς. Κατά τη ατιμορρησία που σήμερα ας πούμε, θα κάνει κάποιες εκδηλώσεις, θα διαδηλώσει κάπου. Τι θα κάνει τερματιστεί. Παγκόσμια μέρα του τερματισμού του λεωφορείου. Μήπως, α, ναι. Τη τάδε γραμμή. Πού τελειώνει. Το 800, ξέρω εγώ, 801, πώς είναι οι γραμμές. Το θέμα είναι. Αλφα τάδε κλάδο. Η αλφα, η βήτα κτλ. Ναι. Ναι, είναι ένα θέμα τώρα. Και τι είναι τερματισμού τη ατιμορρησία σήμερα. Ναι. Μόνο ατιμορρησία. Σήμερα. Από αύριο ξαναρχίζει. Αύριο έχουμε και ατιμορρησία. Του χρόνου πάλι τέτοια μέρα σαν σήμερα θα τερματιστεί η ατιμορρησία. Καλά, δεν και λίγο. 365 μέρες είχαμε ατιμορρησία. Τώρα έχουμε μία μέρα μείον. Ναι. Ατιμορρησία. Σήμερα δεν έχει ατιμορρησία. Πώς ξεκινάμε όμως. Σιγά-σιγά ξεκινάμε. Πώς. Σιγά-σιγά ξεκινάμε την ατιμορρησία, λέω. Δεν είναι σήμερα μόνο, είναι μία μέρα. Δεν είναι μόνο ότι είναι βλακίες αυτές οι μέρες. Είναι και ότι όταν μπει στη συζήτηση, έστω και με χαλαρό τρόπο, γίνεται. Σε βλακία τα ναι. Αυτό είναι όλα αυτά που κάνουν οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια. Οδηγούν σε βλακεία σκέψη και σε βλακεία συζήτηση. Απόρρο, ναι. Υπάρχει στόχος, μάλλον έτυχε. Έτυχε. Επειδή ξεκινάνε από βλακεία αφετηρία, ο τερματισμός λοιπόν. Γιατί δεν υπάρχει μια παγκόσμια μέρα τερματισμού της βλακείας, γιατί κάθε μέρα είναι μέρα βλακείας. Θα πρέπει να μην παίξει σήμερα reality, να μην παίξει καμιά εκπομπή στην τηλεόραση. Δεν είναι μόνο αυτά η βλακεία. Παράδειγμα, ένα. Παράδειγμα. Δεν είναι μόνο αυτά η βλακεία. Μακάρι να ήταν μόνο αυτά η βλακεία. Αυτά είναι καθρέφτης βλακείας. Γιατί αν δεν υπήρχε βλακεία στον καναπέ και σε αυτόν που βλέπει, δεν θα υπήρχαν και όλα αυτά. Βάλτε το τραγούδι, ρε. Συνάδελφε. Υπάρχει και τραγούδι για την ατιμορρησία. Όχι, όχι. Α. Υπάρχει και τραγούδι για να πάμε λήξουμε. Σε για, πάμε σε τερματισμό σήμερα της βλακείας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη.